ډیر راته ګران قهرمان اتل شهید ملا عبدالمنان ته د زړه له کومې ډالۍ. تور لحد امانت درس پرم جنت ګلاب پن پن پروت زخمی ګلاب زار تور لحد زخمی گلاب زار تو را لحدا د شفاعت لپاره خدای ته پیش کوم جنت ګلاب پړ پړ پر زخمی زخمی ګلاب زار تور لحدا تور لحدا من دې دښتم جنت ګلاب پړ پړ پر زخمی زخمی ګلاب زار تور زرتو